Piye wong ayu? Ra wis manut to kambi aku dadi garwan ingsun? Inggih Raden, kula sampun manut saestu Raden. Tenan apa kuwi? Engko gek ora. Inggih kok Raden. Ra ngono. Yen pancen wis manut, coba aku urak-urakno coba tak nglaras. Patiya Sengkuni ning rak sugih dhuwit kepiye ngono. Mung patuke Raden alah nonong nonong dewe aja omong patuke nonong sugih bak kok tegesan kuwi wong kethek we. Tegesan ae ngere aja tegesan filter ra eneng bakone. Mung irunge Raden Allah ngekem ngekem dewe aja marem aja marem. Rakah kukule. Ha kuwi nandake yen wis eneng apa-apane kepiye. Mung pundake Raden Allah brujul. Brujul dewe aja wadul, aja wadul. Pundak brujul. Sugih duwe pintar bakul. Alah, gak arep bakul apa ketek kuwi? Popole ya bakul sing colongan. Iya, ya bakul rambut barang piye. Mung gegere Raden Kau wis turu tenan iki ketake tak tinggal mlayu